ตามด้วยเจาะฐานกำนันเที่ยวถัดมาไปชุมแพขอนแก่นก็เริ่มรู้จักพัฒนาวิธีการเพราะว่าพอไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เกี่ยงให้ไปหากำนันให้กับกำนันเลยและกำนันจะมาแจกตามหมู่บ้านเองทีนี้เราจึงเริ่มต้นจากการเอากำนันเป็นหลักจะได้กว้างกว่าเดิมที่ชุมแพจึงเข้าหากำนันก็เช่นเคยกำนันบางคนเขาก็รับด้วยความเต็มใจและยินดีจะช่วยเอาต้นผ้าป่าไปแจกต่อแต่กำนันบางคนก็บ่ายเบี่ยงทุกรูปแบบเราก็พยายามหาอุบายทุกรูปทุกแบบเหมือนกันที่จะให้เขารับและเข้าใจตรงนี้ให้ได้เราเน้นว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่หลวงตาต้องการหรอกแต่หัวใจของทุกคนที่เริ่มเสียสละเพื่อแผ่นดินเกิดของตนเองต่างหากที่สำคัญกว่าพวกเราก็พยายามไปแจกไปทำกันจนเสร็จปรากฏว่าพอถึงวันงานโอ้โหเที่ยวเนี้ยมหาศาลในงานพวกเราก็มายืนดูเด็กๆชุมแพที่มาช่วยผมแจกกระโดดกอดกันใหญ่เรียกกันไม่ขาดปากให้ผมดูอาเจกต้นผ้าป่ามาแล้วนี่มาอีกคันหนึ่งแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วจนรถเต็มสนามข้างโรงเรียนเลยและเที่ยวต่อมาก็ไปแจกกันที่หนองผือในโอกาสครบรอบ50ปีหลวงปู่มั่นวิธีการแจกก็เหมือนเดิมคือเอาต้นพับไปขอความร่วมมือจากกำนันแจกให้แจกเสร็จก็อัศจรรย์อีกถึงวันหลวงตาไปเทศทั้งผู้คนทั้งต้นพับป่ามากันมหาศาลจริงๆเยอะมากๆผมไปยืนร้องไห้อยู่หลังสุดโน่นดีใจว่าเราทำได้อย่างไรนี่บุญวาสนาอะไรช่วยหนอเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอยกระดับสู้กับนายอำเภอในที่สุดเราจึงสรุปกันว่าเราต้องเข้าหานายอำเภอจึงจะขยายผลได้กว้างไกลถ้าเราไปหานายอำเภอก็จะได้ทุกตำบลทุกหมู่บ้านลดเวลาทำงานและแรงงานลงหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายขึ้นนายอำเภอบางคนก็ให้ความร่วมมือบางคนก็ปฏิเสธแต่เราก็ไม่ย่อท้อเข้าไปหาและขอความอนุเคราะห์จากเขาโดยชี้แจงว่าเรามาจากจังหวัดอุดรได้ยินข่าวว่าหลวงตาจะมาแสดงธรรมเทศนาและรับพระป่าช่วยชาติอยู่ที่นี่ที่นี่เราจึงอยากมาขอความอนุเคราะห์จากท่านในอำเภอจังหวัดของท่านจะได้มีหน้ามีตาในการร่วมมือกันช่วยชาติในยามที่ชาติกำลังประสบกับวิกฤตผมก็ชี้แจงเรื่อยไปนายอำเภอบางคนก็รับต้นพระป่าไว้ด้วยดีและยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่บางคนก็ขัดอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่เอาด้วยกับเราเลยทั้งไล่เราบางทีก็หนีเลยแล้วสั่งไม่ให้ยุ่งไม่ให้ทำอะไรเด็ดขาดเราก็ไม่เคยละความพยายามเพราะเราก็เข้าใจอยู่ว่าเขายังไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงตาทำและคิดว่าเราไปทำการเรี่ยรายซึ่งในอำเภอก็ไม่อยากให้เดือดร้อนถึงลูกบ้านฉะนั้นเราก็พยายามชี้แจงว่าจุดประสงค์จริงๆของหลวงตาท่านก็คือต้องการให้คนได้มีหลักใจรู้จักทำบุญและบุญที่เขาเคยทำมามันไม่เหมือนกันบุญกฐินบุญผ้าป่าบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรอะไรก็ทำกันมาหมดแล้วแต่คราวเนี้ยมันเป็นมหาบุญมหากุศลมันประมาณค่าไม่ได้เพราะเป็นบุญกุศลของคนทั้งประเทศร่วมกันที่จะมาช่วยกันดึงประเทศชาติของตนให้รอดพ้นภัยที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ผมพยายามชี้แจงกับนายอำเภอบางท่านที่เข้าใจง่ายหน่อยก็เห็นชอบด้วยแต่บางท่านไม่ยอมเข้าใจถึงกับต้องเถียงกันผมเถียงจริงๆเพราะเขาไม่ฟังเลยแต่ใจจริงๆแล้วผมไม่โกรธเขาหรอกปัญหาอยู่ที่ว่ามีการพูดกันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับโครงการช่วยชาติของหลวงตาพูดกันกว้างขวางจนทำให้คนเข้าใจผิดว่าหลวงตาจะเรียรายเอาเงินไปให้คนโน้นคนนี้ทีเนี้ยคนที่เขาไม่ได้ศึกษาความจริงฟังแต่คำพูดคนอื่นก็มีแต่ความคิดแง่ลบกับนายอำเภอบางคนผมถึงกับต้องพูดไปเลยว่าผมเสียใจมากที่ผู้นำอำเภอเป็นผู้ไม่มีเหตุไม่มีผลและยังจะทำให้ลูกบ้านประชาชนในตำบลในหมู่บ้านที่ท่านปกครองอยู่เสียโอกาสแทนที่พวกเขาจะได้ทำบุญกับแผ่นดินเกิดของเขาเพราะมีนายอำเภออย่างท่านก็เลยไม่ได้ทำผมเสียใจมากเขาก็รีบออกตัวว่าผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมาพูดกับผมแบบนี้ได้ยังไง ไปพูดกับท่านศึกษาโน่นผมก็สวนทันทีว่าผมพูดแล้วศึกษาท่านเข้าใจแล้วแต่ผมอยากให้ท่านในอำเภอได้เข้าใจด้วยเพราะท่านเป็นถึงผู้นำของอำเภอนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจแล้วท่านจะไปพูดกับคนอื่นได้ยังไงบางท่านจะหนีออกไปทางไหนผมก็ไปดักมาคิดย้อนหลังเราทำไปได้ยังไงเราพูดกับนายอำเภอนะไม่ได้พูดกับชาวบ้านธรรมดาแต่ผมไม่เคยใส่อารมณ์ถึงผมจะเถียงก็เถียงกันด้วยเหตุผลเพราะนึกอยู่เสมอว่าเรามาทำงานถวายหลวงตาช่วยให้คนหมู่มากมีโอกาสได้ทำบุญจะมาทำอะไรตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตัวอย่างในอำเภอแบบนี้มีมากผมจำได้ไม่หมดแต่มีที่พอจำได้ก็ตอนไปจันทบุรีผมไปครั้งแรกในอำเภอท่าใหม่ไม่ยอมให้แจกต้นผ้าป่าแม้พระผู้ใหญ่โทรศัพท์ไปพูดให้แล้วในอำเภอก็ยังไม่ยอมให้แจกเมื่อพวกเราไปที่อื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลืออยู่สองอำเภอที่ไม่ยอมให้แจกพระผู้ใหญ่ที่นั่นบอกเราว่าไม่เอาสองอำเภอนี้ก็ได้แต่ผมไม่ยอมผมอยากให้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญต้องแจกให้ได้ทั้งหมดเลยหลวงตาท่านอยากให้ทุกคนได้มาฟังท่านเทศธรรมะและได้มีส่วนช่วยชาติคณะก็ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เฮียโฮไปจัดการก็แล้วกันผมก็ไปกับท่านอาจารย์หนุ่มและมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตามไปด้วยหลายคนพอไปถึงอำเภอท่าใหม่ผมก็เข้าไปสวัสดีครับท่านนายอำเภอผมมาเรื่องพระป่าช่วยชาติของหลวงตาท่านก็ขัดขึ้นมาทันทีบอกให้ไปคุยกับศึกษาไม่รู้เรื่องเหรอผมก็ใจเย็นชี้แจงไม่ใช่เช่นนั้นครับท่านนายอำเภอผมไม่คุยกับศึกษามาแล้วท่านให้ความร่วมมือดีมากแต่จะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านนายอำเภอได้เข้าใจจุดประสงค์ที่องค์หลวงตาท่านมาแสดงธรรมเทศนาและรับพระป่าช่วยชาติของจันทบุรีที่อำเภอท่าใหม่ของเราเนี่ยท่านทำก็เพื่อให้ทุกคนได้มาฟังธรรมและร่วมกับท่านทำบุญกับแผ่นดินเกิดของตัวเองอันเนี้ยจะเป็นมหาบุญมหากุศลแล้วก็ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าต้นพระป่าต้นหนึ่งต้องได้ต้นละ1,000-2,000ต้นละ10,000-20,000ไม่ใช่ครับจะทำหรือไม่ทำก็ได้และถ้าทำจะทำกี่บาทกี่สลึงก็ได้เราไม่เกี่ยวแล้วเราจะไม่รับต้นพระป่ากลับด้วยที่เราต้องการเอาต้นพระป่าไปแจกให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านนั้นก็เพื่อให้พวกเขาได้รับทราบว่าหลวงตาจะมาคนที่มีศรัทธาก็มีมันเป็นอย่างนี้ครับท่านไม่ใช่ว่าเราจะมาเรียรายเงินถึงแม้เราเอาต้นพระป่าไปให้แล้วเขาไม่เอากลับมาถวายหลวงตาก็เรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาเราไม่ว่ากันครับท่านฟังอยู่สักพักก็เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นผมก็ยินดีผมมีอยู่ร้อยกว่าหมู่บ้านพอดีผมจะมีประชุมผู้ใหญ่บ้านวันเนี้ยคุณไปแจกกันได้เลยผมโล่งใจชื่นใจพวกที่ยืนอยู่ข้างหลังพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ตามไปด้วยก็แอบคิกคักคิกคักกันเฮียโฮเอาจนได้สำเร็จจนได้พอเสร็จจากท่าใหม่ก็ยังมีอีกอำเภอหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมให้แจกเหมือนกันผมก็ตีรถไปเหยียบไปกะว่าจะไปให้ถึงก่อนเที่ยงแต่ไม่ทันเลยเที่ยงไปตั้ง15นาทีแล้วขับรถไปก็อธิษฐานขอหลวงตาอยู่ในใจหลวงตาครับขอให้เขาอยู่ผมจะได้ไปคุยจะได้ไปแจกต้นพระป่าต่อได้พอไปถึงปั๊บผมก็พรวดพราดกันเข้าไปนายอำเภอครับสวัสดีครับท่านก็ถามว่ามีธุระอะไรหรือพอผมบอกว่าผมมาจากโครงการช่วยชาติของหลวงตาเท่านั้นล่ะท่านทำหน้ายักษ์ใส่ทันทีคุณเห็นไหมนี่เวลาเท่าไหร่แล้วผมก็ตั้งสติใจเย็นนิ่งพูดกับท่านต่อผมทราบอยู่ครับต้องขอประทานโทษท่านนายอำเภอมากๆเลยครับพอดีผมติดธุระคุยกับท่านนายอำเภอท่าใหม่เพิ่งเสร็จแล้วผมก็รีบตีรถมาเลยเพราะอยากจะชี้แจงและกราบเรียนนายอำเภอให้ทราบเกี่ยวกับโครงการช่วยชาติของหลวงตาแล้วผมก็พูดอธิบายเหตุผลแบบเดิมท่านก็ยอมและบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยววันที่6เนี่ยผมจะมีประชุมเอาต้นพระป่ามานะท่านก็บอกเท่านั้นต้นเท่านี้ต้นผมหายเหนื่อยเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาเราไปคุยกับนายอำเภอที่ท่านเข้าใจยากๆเนี่ยและหลายครั้งที่ไปกันเกิน 3-4 คนมีแดงฝนกับอ่อนไปคุยด้วยถ้าเป็นผมพูดนายอำเภอจะพูดกับผมนิ่มมาก แต่พอใครในสามคนนั้นเอ่ยปากขึ้นมาท่านก็จะเสียงดังเอ็ดเอ็ดใส่พอผมพูดท่านก็นุ่มอีกสลับกันอยู่อย่างเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจแต่ตกลงว่าสองอำเภอนี้ก็จบได้แจกต้นพระป่าและได้การตอบรับอย่างล้นหลาม